biraz köşeliydim. Hayat dedi ben düz olana yanaşırım. Tamam dedim ağlama, ver bana mutluluğu, barışsa olur mu? Uykusunda her biri, yorma sakın kendini, anlatıp derdimizi onlara. Sen ben birkaç kişi, bırakmışız bütün işi, vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Denizde açılmıştım, hayat dedi dönmezsen geri bozuşuruz. Tamam eğer bulursam haber verirsin, o zaman konuşuruz. Uykusunda her biri, yorma sakın kendini, anlatıp derdimizi onlara. Sen ben birkaç kişi, bırakmışız bütün işi, vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla, geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla, arayı bozar.